ตั้งแต่วันนั้นเขาก็รู้สึกว่าในบ้านเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเหมือนกับไม่ได้อยู่กันแค่สามคนพ่อแม่ลูกแต่มันมีใครอีกคนมาอยู่ด้วยเห็นเป็นเงาวูบๆวาบๆอยู่บ่อยๆตรงโน้นตรงนี้อีกทั้งกลิ่นหอมแปลกๆคล้ายๆกลิ่นน้ำหอมหรือว่ากลิ่นแป้งอะไรสักอย่างแล้วก็เมียเขาก็มักจะหวาดผวาตกใจง่ายบางทีก็กรีดร้องขึ้นมาดื้อๆจนกระทั่งคุณบัญชาเนี่ยเริ่มสงสัยว่าเธอจะเลี้ยงผีเขาก็ตัดสินใจถามว่าเธอเลี้ยงผีใช่ไหมเธอก็สายหน้าอย่างตกใจเขาก็ถามเธอบอกว่าแล้วในบ้านมีอะไรอ่ะไม่ใช่ผีแล้วจะเป็นอะไรเธอก็ไม่ตอบเฉยซะต่อมาเธอก็เหมือนกับโดนอะไรที่ไม่เห็นตัวมันเล่นงานอย่างหนักมีอาการเพ้อหวาดผวาบางทีก็ร้องด้วยความหวาดกลัววิ่งหนีบางทีก็คว้าข้าวคว้าของคว้างปลาออกไปอย่างบ้าคลั่งมันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนแล้วพอคุณบัญชาถามเธอก็จะบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรถามนะเขาก็ตวาดเสียงดังเนี่ยจนกระทั่งเขาตกใจกลัววันหนึ่งเขากำลังจะไปทำงานก็ได้ยินเสียงเธอกรีดร้องอยู่ในห้องครัวก็วิ่งเข้าไปดูไปเห็นเธอหลับหูหลับตาใช้มีดทำครัวไล่ฟันอะไรสักอย่างที่มองไม่เห็นฟันใหญ่เลยเขาก็เลยต้องเรียกให้ได้สติเธอถึงได้หยุดเหงื่อนี่ท่วมตัวเปียกชุ่มจนกระทั่งวันหนึ่งเธอขนข้าวขนของหนีหายไปอีกเขาตามหาก็ไม่เจอกระทั่งตำรวจมาที่บ้านมาถามหาเธอบอกว่าเธอเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายคนตายน่ะเล่นลิเกหากินเป็นหนุ่มรูปหล่อแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายสาบสูญไปไหนหนีไปไหนไม่รู้นั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังในเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดกับอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเดี๋ยวพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ